спасіння більш нема. Лиш тільки Божий Син на хресті вмирав, і наші всі гріхи Він взяв, сьогодні Він серед мільйонів зірок. Одна чомусь така сумна душа, що не знайшла Христа. Кожна мить життя прожита без тебе, мій Бог. Моста і змісту вже нема. Життя втрачає майбуття. Кров твоя, то не жила б надія моя, і знов втрачала сенс життя. Мій Бог, коли б не кров твоя. У каждого из нас есть точка срыва, когда становится на сердце тяжело, когда нам кажется, что падаем с обрыва, и жизнь становится как черное пятно. У каждого из нас есть луч надежды. И кто-то близкий и родной не даст тебе упасть в пучины бездны и скажет: ты не бойся, я с тобой. Без тебя я пітьма пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе благаю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе благаю, без тебе я немов пітьма. Падаю і згасаю, о Боже, я тебе благаю, нехай твоя. Комарова, сестра Таня и хор.